Thank you. andre del, og den en helt annen art. Nå har hun spilt I 30 minutter, og skal hun forsvare oppgaven sin verbalt. Og det betyr at vi skal intervjue henne her foran I kirken. Og det en åpen høring, eller hva vi skal kalle det, så alle som vil delta på det.